jest coś, co nie pozwala mi wyjść. Trzymam mocno jak wcześniej nic. Trzymam mocno jak wcześniej nic. Wcześniej nic. Odejdź proszę, nie otwieraj tych drzwi. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Jednym z nich. Czerwone samochody, spójrz na moje oczy, coś tu mam. Możemy płynąć przez otwartą przestrzeń dwupasmowych międzygwiezdnych dróg. Lepiej ładnego coś w uszu. Wciąż jest coś, co nie pozwala mi wyjść. Trzymam mocno jak wcześniej. Wcześniej nic. Odejdź proszę, nie otwieraj tych drzwi. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Jednym z nich. Czy ty wiesz?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sen. Dzień pełen burz, ciemno jest, leżymy już. To co się stało i to co będzie, nie daje spać. Serce tak pędzi. Będzie na usta pcha się, stare zaklęcie, którym kiedyś odganialiśmy strach. Aniele Boży, przyszła na mnie pora, rozbiorę się do naga i wejdę do jeziora. Rozkosznie wolną żabką przebierał będę wodę, wypłaczę w nią swe żale, ochłodzę trochę głowę.

ty tak ładnie nosisz ból jak element biżuterii. Ty tak ładnie burzysz grunt i ubierasz w epitety. Wcisnę się w kąt, ty pokażesz palcem mi gdziekolwiek mam iść. Gryzę się w język, żebyś ty mógł spać spokojnie. Program Trzeci Polskiego Radia.

istnienia nagle w kilka lat się zmienia. Bo im się mocniej orientujesz, to tym więcej nie rozumiesz. Całej siły twoją stronę. Jestem tu, gdzie jestem, bo na weszwet chcę ci dać lek. W postaci fal dźwiękowych. Do życia szybko. wdzięczności, że mogę tu być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawalił, po to, żeby świat się nie zawalił, po to, żeby... ten kolor nieba. Tutaj jak w domu czuję się. Ciemno jest nawet przy światłach. Ciemno w myślach i śnieg też ciemny jest. Wiatr obiewa z każdej strony, przywołuje tutaj mnie, gdzie zewsząd pachnie cynamonem. Na chodniku ślizgam się. Nadzieja przychodzi ze słońcem, kiedy noce to są dnie. Można wtedy spojrzeć się w oczy i nieśmiało powiedzieć cześć. Nie, nie, nie.